kış gibi dobana, yağmur gibi yabana, güneş gibi dobana, yağmur gibi yabana, seviyorum de bana, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem, seviyorum de bana, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Eğlenelim gülelim, mutlu günler görelim, bir yastıkta ölelim, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Bir yastıkta ölelim, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Sakın kimseye bakma, aşkın narına yakma. Sakın kimseye bakma, aşkın narına yakma. Beni candan kucakla, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Beni candan kucakla, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Eğlenelim gülelim, mutlu günler görelim, bir yastıkta ölelim, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem. Bir yastıkta ölelim, başka bir şey istemem, başka bir şey istemem.